أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذي جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذي طغوا في البلاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث كأكلا لما وتحبون المال وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى ويقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 89 Fecr suresi Kur'an-ı Kerim'in 89. suresidir. Mekke'de inmiştir. 30 ayet, 139 kelime, 597 harften ibarettir. İsmini ilk ayetindeki Fecr sözünden almıştır. Bismi adıyla, Allah'ı Allah'ın adıyla, Rahman-ı Rahman, Rahim-i Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman, Rahim Allah'ın adıyla. Vel fecr. Ve yemin olsun el fecri fecre. Yemin olsun fecre. Ve leyalin. Ve geceye, aşrin on geceye ve on geceye ve şef'i ve çifte ve vetri ve teke ve çifte ve teke ve izâ ve leyli geceye ve geceye izâ zaman yasri gitti ve gittiği zaman geceye hel değmez mi fi için zâlike bu sayılanlar kasamun yemine lidi kimseler için hicr akıl sahibi. Akıl sahibi kimseler için bu sayılanlar yemine değmez mi? Yukarıdaki ayetler beş önemli olaya yemin edilerek Cenab-ı Hakk'ın azap hükmünün hangi topluluk, kavim ve millet hakkında indiğine ve ineceğine dikkat çekildi ve acı azaptan sapıtan toplum ve milletlerin izledikleri tehlikeli yoldan dönüş yapmaları istendi. Böylece ilahi rahmetin ezeli sesi kalp ve kafalara aksettirildi. Elem tera, görmedin mi keyfe nasıl feale yaptığını Rabbuke Rabbin bi'ad, ad kavmine. Rabbin ad kavmine nasıl yaptığını görmedin mi? İreme, zati sahibi imad, sütunlar sahibi İrem'e. Elleti, o ki, onlar ki, lem değildi. Yuhlak, yaratılmış mithluha, benzeri fi içinde bilad, ülkeler. Ki oranın ülkeler içinde benzeri yaratılmış değildi. وَثَمُودَ وَسَمُودْ اَلَّذ۪ينَ, o kimseler ki cabu kayalar sahra, oyarlardı bilvadi, vadilerde. Ve Semud kavmi ki vadilerde kayalar oyarlardı. Ve Firavuna zi sahibi evtad, kazıklar sahibi Firavuna. Ellezine, onlar ki tagav, azgınlık etti. Fi içindeydiler, azgınlık içindeydiler. El bilad, biladi memleketlerde. Ki memleketlerde azgınlık içindeydiler. Fe ekseru, ekserisi fiha, onların el fesad, fiha el fesad, fesatçıydılar. Onların ekserisi, yani çoğu fesatçıydılar. Fesabbe, çarptı aleyhim onlara Rabbuke Rabbinin savta, kırbacı, azap kırbacı. Rabbinin onlara azap kırbacı çarptı. İnne kuşkusuz Rabbeke, senin Rabbin lebil mirsad, gözetlemededir. Kuşkusuz Rabbin gözetlemededir. Yukarıdaki ayetler hakkı red ve inkar edip yeryüzünde bozgunculuk eden üç kavimden söz edilerek yaşamakta olan inkarcı zalimler uyarıldı. İlahi kanun ve hükümlerin değişmeyeceğine işaretle insanın düşünce ve aklına seslenildi. Ama el insanu, insan izâ, ne zaman ki ma ne ibtelâhu, onu deneyip Rabbuhu Rabbin fe ekremehu, onu inkar eder ve ne'amehu, nimet verirse fe yekûlu, der Rabbi Rabbim ekremeni, bana ikram etti. Ama insan Rabbi onu ne zaman ki deneyip ona ikram eder ve ona nimet verirse bana Rabbim ikram etti der. Ve emma, ne zaman ma mebtelahu, ne zaman onu denemek istediyse fe kaddara, daraltırsa aleyhi, üzere rızkahu, rızkını, fe yekulu, der Rabbi Rabbim ehaneni, beni fakir düşürdü, bana hiyanetlik yaptı, haşa. Ve amma ne zaman onu denemek üzere rızkını daraltırsa Rabbim beni fakir düşürdü, bana hiyanetlik yaptı, der, haşa. Kella, hayır, bel doğrusu la tukrimune, ikram etmiyorsunuz yetime ikram etmiyorsunuz. Hayır, doğrusu yetime ikram etmiyorsunuz. Ve la tahaddune, ve teşvik etmiyorsunuz ala üzerine taamin, doyurmak miskini, yoksulu. Ve yoksulu doyurmak üzere teşvik etmiyorsunuz. Ve te'kulûne, yersiniz turâte, mirası, eklen lemme, hak etmeden yedikçe. ve mirası hak etmeden yedikçe yersiniz. وَتُحِبُّونَ ve seviyorsunuz elmale malı hübben sevdikçe cemma toplayıp ve malı toplayıp sevdikçe seviyorsunuz. Kelle hayır. اِذَا zaman dukket dağıtıldı ardu yer dekkem parça parça dekka parça parça. Hayır, yer parça parça dağıtıldığı zaman. Ve ca'e geldi ve geldiğinde Rabbuke Rabbinin vel meleku ve melekler saffen sıra saffa sıra sıra dizildiğinde ve Rabbinin buyruğu geldiğinde ve melekler sıra sıra dizildiğinde ve ci'e getirilir yevme izin o gün yevme izin o gün bi cehenneme cehennem yevme izin o gün yetezekkeru anlamış olur el insanu insan ve inni ve inne muhakkak ki lehu ama lehu ona ne faide zikra anlayışta. Ona ne fayda zikri anlayışta. Ve cehennem o gün getirilir. Ve insan o gün anlamış olur ama anlayıştan ona ne fayda. Yakulu der ya leyteni keşke ben kaddemtu önceden li hayati hayatım için. Keşke hayatım için önceden bir şey yapsaydım der. فَيَوْمَ اِذِنْ o gün, فَيَوْمَ اِذِنْ o gün. İşte o gün لَا يُعَذِّبُ azap yapamaz عَذَابَهُ onun azap yapacağı gibi اَحَدٌ hiçbir kimse. İşte o gün hiçbir kimse onun azap yapacağı gibi azap yapamaz. وَلَا يُوثِقُ وَلَا يُوثِقُ ve kelepçelerle bağladığını bağlayamaz. Vesâkah, onun bağladığı prangalar, ahadun hiçbir kimse ve hiçbir kimse onun bağladığı prangalar, zincirler ve kelepçelerle bağladığını bağlayamaz. Ya eyyühennâ en, ya eyyühe ey nefsu ey nefis, mutmainne, onunla huzura eren, ey onunla huzura eren nefis. İrci'i dön ila Rabbine, Rabbike Rabbine dön. Radiyeten sen ondan hoşnut, mırdiye o da senden hoşnut olarak, razı olarak. Dön Rabbine sen ondan hoşnut, o da senden razı olarak. Fedhuli artık gir fi içine ibadi has kullarımın. Artık gir has kullarımın içine. وَدْخُلِي gir cenneti cennetime ve gir cennetime ve gir cennetime. وَصَلَى اللّٰهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ نَبِيِّ الْاُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ اَجْمَعِينَ وَآخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ.